نجم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 35مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده د شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى قسم دای پستوری باندې کله چې هغه پریوت ستاسو ملګری نو بیلاره شوې دی او نو یې په سرغړاوی سره سم لار پریخه ده هغه خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دا قرآن خو یو وحی ده چې پر هغه نازلیږي برلاس زواکمن یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن خودلی چې د ښکلې څیرې خاوند دی نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو افاقو کې ودرید بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو فأوحى إلى عبده ما أوحى هل نو هغد الله بندته وهي ورس ولا هر وهي چه هغت رسیدون كيوا ما كذب الفؤاد ما رأى سترگو چه چه ولی دل زرو پا هغه کی دروغ گد نکر أفتمارونهم على ما يرى نو آیا تاسی پا هغه شی باندی له هغه سرش خڑک وی چه هغه پسترگو وینی ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى بشك چدي و بلوار هم جبرائيل پراخت کی دلو لی دلیو د سدرة المنتهى سره هغه ځای چې نږدې ته د مسلمانانو د اوسېدو جنت ده اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نورو شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لوی لوی نښانې ولیدلې أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اوس لګو وای تاسو کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بوت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی ألكم الذكر وله الأنثى آیا زامن ستاسو لپاره دی او لونې د خدای لپاره تلك إذا قسمة ضيزى دا خود إرنا حق وغير عدلان ويشل شو إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى په اصل کې دا هیڅ نه دی مګر فقط څو نمونه چې تاسو او ستاسو پلار نیکی دي الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی حقیقت دا دی چې خلق د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلی دي په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی ام للانسان ما تمنى آیا انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی فلله الآخرة والأولى د دنیا او اخرت مالک خو یوازې الله دی. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضا. اسمانونو کې چې څومره پرښتې موجودې دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلی تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغې اجازه ورنه کړي، هغه هم د هغه چا لپاره چې هغې عریضه اورېدل وغواړي او هغه ته خوښ شي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. حکم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. په داسې حال کې چې دوی سره د دغه معاملې هیڅ علم نشته، دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلی. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو ای پیغمبره، څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته، هغه پر خپل حال پرېږده. د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی. په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهېږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. او د ځمکې او اسمانونو مالک همدا الله دی، تر څو الله بدی کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې له لویو لویو ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي، مګر دا چې څه قصور یعنې کوچنۍ ګناه ترېنه صادره شي، په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بښنې لمن ډېره پراخه ده. هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهېږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړی او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان یعنې د جنین په توګه وئ، نو د خپل نفس د پاکۍ دعوا مه کوئ. همغه ډېر ښه پوهېږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى. إي پیغمبر، آیا تا هغه څوک ولید چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منه شو؟ عنده علم الغيب فهو يرى. آیا له هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء أحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. آیا هغه ته د هغو خبرو څخه خبر نه دی رسیدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یاده کړه؟ دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي، او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغې سایه کړې ده، او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډېر ژر ولیدل شي، او د هغې پوره بدله به هغه ته ورکړل شي، او دا چې په پای کې ورتک ستا همدا پروردگار ته دی، او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول، او دا چې همغه مرګ ورکړ او همغه ژوند وباخ، او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه له یو څاڅکي یعنی نطفه نه کله چې هغه څه څول کیږي. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. او دا چې بیا ژوندې کوله هم د همغه پر ذمه دی، او دا چې همغه بډای کړ او شتمني یې ورکړه، او دا چې همغه د شعرا دستوري رب دی، او دا چې همغه لومړنی عاد هلاک کړ. وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. او سمود دا چې لمنځه یو وړ چې له هغو نه هیڅوک باقی پرې نه خود، او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ، ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلق. والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا. او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي کارونه یې ښکته راوغورځول، بیا یې پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل. فبأي آلاء ربك تتمارى. نو اے مخاطبا، د خپل پروردگار په کوم کوم نعمتونو کې به ته شک وکړي؟ هذا نذير من النذر الاولى. دا یو ویرونه ده له مخکې راغلیو ویرونو څخه. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. راتون کای ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی، له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ساهدون. نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسو پرې تعجب ښکاره کوئ، خاندې او ژاړئ نه؟ او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ. د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 53مه سوره ده، په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. دو شپېته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دو شپېتم آیت څخه اوري، چې د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. فاسجدوا لله واعبدوا. سرخ کته کړی د الله په وړاندې او بندگی په ځای راوړی.